Με τη χάρη του Θεού βρισκόμαστε λίγα βήματα πριν από τη Μεγάλη και Αγία Τεσσαρακοστή και αύριο που ο κόσμος διασκεδάζει και αμαρτάνει και ακολασταίνει. Η ημέρα είναι θλιβερή. Δεν έχει κανένα λόγο ο χριστιανικός κόσμος να χαίρεται, διότι η ημέρα είναι θλιβερή. Αύριο θα ακούσετε στην εκκλησία που θα πάτε ότι εκάθισε ένα δάμ απέναντι του παραδείσου και την ιδίαν γύμνωσιν θρηνών οδύρετο. Θρήνος αύριο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να γελάμε και να χαιρόμαστε και να ξενυχτάμε και να χορεύουμε και να διασκεδάζουμε και να διαπομπεύουμε τα θεία και τα όσια και τα ιερά. Αύριο γιορτάζει η Αγία μας Εκκλησία και μας υπενθυμίζει την πτώση των πρωτοπλάστων. Η παρακοή τους, η απόγευση του καρπού του απαγορευμένου, η υπακοή τους στο διάβολο, η παρακοή τους στο Θεό, τους έκανε έκτοτους από τον Παράδεισο. Μόνοι τους το θέλανε. Μόνοι τους το προτίμησαν και το επέλεξαν. Και αυτή τη χρειά έχει πάντοτε η αμαρτία, η κάθε αμαρτία. Είναι επιλογή μας. Δεν μπορείς, δεν έχεις το δικαίωμα, απαγορεύεται. Είναι ψέμα, ένα επιπλέον ψέμα να προσπαθείς να επιρρύψεις τις ευθύνες της αμαρτίας σου σε άλλους. Την αμαρτία σου εσύ την έκανε. Εσύ έπεσες θύμα του διαβόλου. Εσένα ξεγέλασε ο διάβολος. Εσύ την προτίμησες από το να προτιμήσεις την αρετή. Εσύ αμάρτησες και επομένως αφού αμάρτησες, εσύ ανάλαβε και τις ευθύνες σου. Αυτό ήταν το δεύτερο λάθος, το δεύτερο αμάρτημα των πρωτοπλάστων. Το πρώτο αμαρτημά τους ήταν ότι παρεβίασαν την εντολή του Κυρίου και το δεύτερο, αντί να μετανοήσουν, ήταν ότι άρχισε ο ένας να επιρρύπτει τις ευθύνες των άλλων. Και ο Μένα Δάμ, θυμάστε, η Εύα του λέει, Κύριε, που με εσύ μου έδωσες, δηλαδή εσύ φταίς. Φανταστείτε. Φανταστείτε θράσος. Το κάθε θράσος που έχει ο κάθε αμαρτωλός. Και εμείς τα ίδια κάνουμε. Δεν φταίω εγώ. Τα παιδιά μου. Δεν φταίω εγώ. Ο άντρας μου. Δεν φταίω εγώ. Η γυναίκα μου. Δεν φταίω εγώ. Η γειτόνισσα. Δεν φταίω εγώ. Ο γείτονας. Δεν φταίω εγώ. Η πεθερά. Δεν φταίω εγώ. Η νύφη. Βλέπετε, ο Κύριος δεν εδέχτηκε τις δικαιολογίες αυτές, τις άθλιες. Η Εύα τι του είπε, όχι εγώ, το φίδι. Ο κάθε ένας είχε τις δικές του τις ευθύνες. Αν έφταιγε τελικά το φίδι, μόνο το φίδι θα ετιμωρεί του. Αλλά βλέπετε, τιμωρήθηκε και ο Αδάμ, τιμωρήθηκε και η Εύα, τιμωρήθηκε και το φίδι. Και αυτό τι μας δείχνει? Ότι για την αμαρτία μας φταίμε. Σε έβαλε ο κόσμος, σε έβαλε ο διάβολος, σε έβαλαν οι γείτονες, σε έβαλαν τα παιδιά σου, σε υποχρέωσαν, σου κάνανε. θα πληρώσεις και εσύ. Γιατί? Γιατί έχεις τη δύναμη, έχεις το σθένος να πεις όχι. Ας αφήσουμε τα σαπιόλογα, ειδικά μάλιστα μέσα στην εξομολόγηση, προκειμένου να έχουμε τη Θεία Κοινωνία. Καλύτερα να μην κοινωνήσεις παρά να εξομολογηθείς σωστά και να αφήγει από πάνω σου το φορτίο των αμαρτιών σου. Με πίεσαν, μου κάναν, μου φτιάξαν, ό,τι και να σου κάνανε, έχεις την ευθύνη της πράξεώς σου. Την ευθύνη της πράξεώς σου. Και εν εσχάτη περιπτώσει, θα σας πω και κάτι άλλο και θα αλλάξω θέμα, εν εσχάτη περιπτώσει, ακόμα και για την αμαρτία που δεν φταίς, ακόμα και για την αμαρτία που δεν φταίς, βλέπεις και για εκείνη, γιατί υπάρχουν και κάτι τέτοιες αμαρτίες που δεν μας παίρνει ο χρόνος τώρα να τις αναλύσουμε, ακόμα όμως και για εκείνες, επειδή και σε εκείνες υπάρχει πάντοτε η συγκατάθεση του ανθρώπου, ακόμα και εκείνες πρέπει να σπεύσεις, να τις εξομολογηθείς, να φύγουν από πάνω σου, να μετανοήσεις και για εκείνες. Βλέπετε, η Υπεραγία Θεοτόκος αναμάρτητη ήταν, όμως έφερε μία αμαρτία χωρίς να το θέλει. Ποια ήταν η αμαρτία της? Το προπατορικό αμάρτημα. Βλέπετε, ποτέ δεν καμάρωσε, ποτέ δεν εσήκωσε το κεφάλι. Όταν ακόμα και ο άγγελος την επεσκέφτη, θυμάστε τι είπε? Δούλη Κυρίου είμαι. Δούλη Κυρίου. Επομένως, φανταστείτε, αν και για εκείνη την αμαρτία την ακούσια που τη φέρουμε όλοι μαζί μας και για εκείνη πρέπει να αισθανόμαστε βάρος επάνω μας, φαντάσου τώρα για όλες τις άλλες που οπωσδήποτε υπάρχει η δική μας, η προσωπική μας συγκατάθεση. Αυτό μας διδάσκει αύριο η μεγάλη και πένθυμη ημέρα της πτώσεως των πρωτοπλάστων. Αλλά εμείς είπαμε, το μυαλό μας το έχουμε στο άρμα του Εφραίμ, το έχουμε στα καρναβάλια να διασκεδάσουμε. Αυτό είναι ίσως η μεγαλύτερη ασέβεια, και η ασέβεια προχωράει και αποκορυφώνεται, και αυτά βλέπετε ο Κύριος δεν τα ανέχεται. Το πώς θα ενεργήσει, εκείνος γνωρίζει. Το τι θα επιτρέψει, εκείνος το ξέρει. Εμείς, εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να μετανοούμε και να θρηνούμε, διότι η πτώση των πρωτοπλάστων συνεχίζεται. Δεν κλαίμε μόνο για την αμαρτία του Αδάμ και της Εύας, κλαίμε και για τις αμαρτίες των νεωτέρων Αδάμ. Υπάρχουν οι νεότεροι Αδάμ και οι νεότερες Εύες που δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να παροργίζουν κατ' επανάληψη και εσκεμμένα τον Κύριο και να αφαιτούν τις εντολές τους, τις εντολές του. Από μεθαύριο αρχίζει η Αγία Τεσσαρακοστή. Αγία Τεσσαρακοστή, περίοδος πένθους, περίοδος νηστείας, περίοδος προσευχής, περίοδος πνευματικής αυτοσυγκέντρωσης, περίοδος πνευματικής αυτοκάθαρσης. Η νηστεία δεν είναι, μάλλον η Σαρακοστή δεν είναι για τους παπάδες, δεν είναι για τους καλογέρους. Η νηστεία είναι για τον κάθε χριστιανό. και αλίμονος εκείνους οι οποίοι αθετούν και παραβλέπουν και σβήνουν τις Άγιες Τεσσαρακοστές από το πρόγραμμά τους. Εγώ τόσα χρόνια εδώ σας τόνισα και σας ξανατόνισα την αξία των νηστειών, την αξία των Αγίων Τεσσαρακοστών. Προσέξτε αδελφοί μου, ξέρετε, δεν είστε από εκείνους που δεν ξέρετε. Όταν ακούς αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να σε αποπλανήσουν, να σε ρίξουν στο δρόμο της αμαρτίας, να σου δείξουν ένα άλλο δρόμο, να σου πούν δεν πειράζει, φάει. Προσέξτε, θα το πληρώσετε ακριβά. Το να φάω χωρίς να ξέρω είναι πολύ μικρή αμαρτία. Το να φάω εσκεμμένα τη στιγμή που ξέρω, εκείνο είναι έγκλημα. Η νηστεία γίνεται χωρίς λάδι, είναι αυστηρά η νηστεία. Όλη τη Σαρακοστή, όλες τις ημέρες, πλην Σαββάτου και Κυριακής, δεν έχει λάδι. Και λάδι έχει μόνο ελαιοφαγία, έχουμε μόνο το Σάββατο και την Κυριακή. Έτσι είναι η νηστεία. Αν δεν έχεις λόγο, μην τρέξεις το πνευματικό να την ελαφρώσει. Τήρησέ την και ακολούθησέ την όπως την επιβάλλει ο νόμος του Θεού. Αν έχεις λόγους, αν υπάρχουν λόγοι υγείας, τους οποίους η Αγία μας Εκκλησία σέβεται, αν έχεις λόγους, τότε ναι, τότε πήγαινε στο πνευματικό σου με τη συγκατάθεσή του να σου ελαφρώσει την νηστεία σου. Αλλά αν δεν έχεις λόγους, μην προφασιστείς λόγους. Μην αναζητήσεις λόγους. Μην ψάξεις λόγους. Τήρησε την νηστεία όπως ακριβώς την ορίζει η Αγία μας Εκκλησία. Ξέρει η Εκκλησία. Για να ορίσει κάτι τέτοιο, ξέρει. Δεν ξέρεις εσύ καλύτερα από την Εκκλησία. Επομένως, τις ημέρες τις Άγιες αυτές, οι οποίες είναι 40 παρακαλώ, μετρημένες 40, μετρημένες μέχρι και οι ώρες, τις έχουν μετρήσει οι Άγιοι Πατέρες, συμπληρώνονται οι 40 ημέρες εκείνες που ενίστεψε ο Κύριος επάνω στο βουνό. 40 ημέρες και 40 νύχτες που ο Κύριος βέβαια δεν εγκρίνιαζε, αντίθετα ο Κύριος ενίστεψε απόλυτα και επί 40 ημέρες δεν ήπιε ούτε νερό. Άρτον ου και έφαγε και είδωρ ου και έπιε. Σε εμάς η Εκκλησία κάνει μια συγκατάβαση. Φάει κάτι. Αυτό όμως να είναι ελαφρύ, να μην είναι αρτήσιμο, να σεβαστείς τις Άγιες ημέρες, οι οποίες ημέρες μας οδηγούν στην Ανάσταση του Κυρίου. Εκτός όμως από την νηστεία υπάρχει η προσευχή, όχι το Πατερημόν, όχι το Πατερημόν. Μην κρυβόμαστε πίσω από ανύπαρκτες προσευχές. Μην κρυβόμαστε πίσω από προσευχές που τις κάνουμε χαλαρά και αδέξια και αμαρτωλά πολλές φορές. Η προσευχή είναι εντατική. Η προσευχή πρέπει να είναι καρδιακή. Να ομιλεί η καρδιά και όχι τα χείλη. Η προσευχή πρέπει να είναι εκτενής. Για να αρρωστήσει το παιδί σου από καρκίνο, να δούμε ένα πατερημόν θα πεις. Για να σου έρθει καμιά συμφορά στο σπίτι να δούμε πατερημόν θα πεις. Για να πέσει κάποια συμφορά σε δικούς σου ανθρώπους να δούμε ένα πατερημόν θα πεις. Μην κρύβεσαι πίσω από ανύπαρκτες προσευχές. Από προσευχές που δεν κάνεις. Γιατί έτσι λέτε όλοι, την προσευχή μου, την προσευχή μου, βέβαια, την προσευχή μου. Ποια προσευχή σου? Ένα σταυρό και το Πάτερ ημών? Αυτές δεν είναι προσευχές. Αυτή είναι εμπαιγμή, αδελφοί μου. Η Αγία μας Εκκλησία μας διδάσκει. Υπάρχει το απόδειπνο. Υπάρχει, παρακαλώ, το μέγα απόδειπνο. Το μέγα απόδειπνο. Ναι, δεν είναι τίποτα. 2 ευρώ έχει. 2 ευρώ, 2,5 ευρώ, 3 ευρώ έχει. Πόσο θα έχει? Και λιγότερο θα έχει. Βιβλιαράκι μικρό είναι. Γιατί να το κάνει μόνο ο παπάς και να μην το κάνεις και εσύ στο σπίτι σου? Τι με κοιτάτε? Αυτή είναι η αλήθεια. Α, εγώ παπάς είμαι? Να γίνεις. Και αν δεν γίνεις παπάς με το σχήμα το κανονικό, να γίνεις το ήθος. Να μάθεις να κάνεις και το μέγα απόδειπνο και το μικρό απόδειπνο και τον όρθρο και τον εσπερινό και τις ώρες. Γιατί? Αυτές είναι, όπως πολύ σωστά επιγράφεται ένα ωραίο προσευχητάριο, είναι εκαθημέραν προσευχέ του Ορθοδόξου Χριστιανού. Οι προσευχές που πρέπει ο Ορθόδοξος Χριστιανός να κάνει κάθε ημέρα. Κάθε ημέρα. Δεν είναι για τον παπά. Όχι. Δεν είναι για τους καλογέρους. Και εκείνοι. Αλλά και εσύ. Να μάθεις να προσεύχεσαι. Να μάθεις να διαβάζεις ευχές. Να μάθεις να διαβάζεις τα βιβλία της Εκκλησίας, τα οποία είναι κατανυκτικά. Δημιουργούν δάκρυα. Τα γράψαν Άγιοι Πατέρες. Και έρχεται η κατάνοιξη στα μάτια μας και στις καρδιές μας. Γι' αυτό μετά έχεις όρεξη να φας. Γι' αυτό δεν έχεις όρεξη να κατανοηγείς. Αφού λες ένα Πάτερ ημών μόνο, τι κατάνοιξη να σου φέρει? Καλό το Πάτερ ημών, αλλά έτσι όπως το λέμε, τίποτα δεν είναι. Τίποτα δεν είναι. Μάθε να διαβάζεις, να μάθεις τους χαιρετισμούς, να μάθεις τις παρακλήσεις της Παναγίας, να ξέρεις να διαβάζεις και να τρέχουν τα μάτια σου δάκρυα. Όπως θα μάθεις να διαβάζεις, όπως είπα προηγουμένως, άμα σε έβρικα μια συμφορά, εκεί να δεις τι ώρα που διαβάζουμε τότε. Εκεί να δεις τότε τι ωραίες προσευχές κάνουμε. Όταν μας πιέζουν οι καταστάσεις, όταν θέλουμε να παρέμβει ο Θεός να κάνει κάποιο θαύμα, τότε θα δεις τι ωραίες προσευχές που κάνουμε. Αυτά λοιπόν σχετικά με τις Άγιες ημέρες που ουσιαστικά μπαίνουμε από σήμερα, από αύριο, μεθαύριο και πλέον βρισκόμαστε στο μεγάλο στάδιο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Και τώρα ερχόμαστε, αδελφοί μου, στη συνέχεια του Ιερού Βιβλίου των Παροιμιών του Σολομώντος. Συνεχίζουμε, αφού πρώτα με πολύ συντομία επαναλάβουμε αυτά που είπαμε την προηγούμενη ομιλία μας και είχαμε πει σε γενικές γραμμές ότι ό,τι κάνει ο Κύριος, όλα τα έργα του Κυρίου είναι δίκαια. Μην επιρρύψεις ποτέ ευθύνες στο Θεό. Μην ρωτήσεις ποτέ το Θεό γιατί. Γιατί αυτή είναι εσχάτη, βλασφημία. Γιατί ο Θεός επέτρεψε το θάνατο στο παιδί σου, έστω ακόμα και τον βίαιο θάνατο? Γιατί ο Θεός επέτρεψε την αρρώστια, τον καρκίνο? Μην ψάχνεις τις βουλές του Θεού. Ένα να είσαι βέβαιος και βέβαιη, ένα, αυτό το οποίο πρέπει να κυριαρχεί σε κάθε χριστιανική καρδιά: ο Κύριος είναι αγάπη, ο Θεός αγάπη εστί, και πάντοτε ο Κύριος ενεργεί από αγάπη. Αυτό είναι το σημείο κατά τεθέν του Θεού. Εδώ ο Κύριος πάντοτε ενεργεί με αγάπη. Ποτέ ο Κύριος δεν έχει μίσος μέσα στην καρδιά του. Και ο θάνατος που επέτρεψε και η αρρώστια που επέτρεψε και οποιαδήποτε συμφορά επέτρεψε σε εμάς τους ανθρώπους, από αγάπη την επέτρεψε. Μην το ψάχνεις. Μην βάζεις το μυαλουδάκι σου, το χαλασμένο, το βρωμισμένο από την αμαρτία, μην το βάζεις να σκεφτεί εκείνα τα οποία δεν μπορεί να σκεφτεί. Μην προσπαθείς να συλλάβεις με το βρώμικο μυαλό σου το μυαλό του Θεού, την άπειρη νοημοσύνη του Κυρίου, γιατί δεν μπορείς να φτάσεις εκεί. Και τώρα συνεχίζουμε. Άκου τι λέει. Για τη δικαιοσύνη του Θεού πάλι. Ροπίζει γου δικαιοσύνης παρακυρίου, τα δε έργα αυτού στάθμη αδίκαια. Τι λέει? Η δικαιοσύνη του Θεού, λέει, είναι ζυγαριά. Ακούτε σοφία λόγων Θεού τώρα. Και τι κάνει αυτή η ζυγαριά? Όπως κάθε ζυγαριά, γέρνει. Γέρνει. Είσαι κάνει ο μπακάλις. Θυμάστε τις παλές τις ζυγαριές του μπακάλι, που από τη μια σου βάζε το προϊόν και από την άλλη μεριά σου βάζε τα ζύγια, σου βάζε τα βαρύδια. Λοιπόν, έτσι θα σκεφτείς, λέει, και την ζυγαριά της δικαιοσύνης του Θεού. Τι είναι ζυγαριά? Παλάτια είναι. Γέρνει δόθε κήθε. Γιατί γέρνει δόθε κήθε? Πρέπει να σταθεροποιηθεί. Γέρνει από τις αμαρτίες του ανθρώπου. Οι αμαρτίες βαρύνουν πολύ. Πάει κάτω, κάτω, κάτω, κάτω. Αρνητικά βαραίνει η ζυγαριά του Κυρίου. Τώρα λοιπόν ο Κύριος, για να τη φέρει στα σέστα της, πρέπει να βάλει βαρύδια, να σε σηκώσει. Τα βαρύδια σου λένε τίποτα? Βάρη στην πλάτη σου σου λένε τίποτα? Κάποιες δοκιμασίες. Δεν μπορεί να σε αφήσει ο Κύριος στην πτώση. Βλέπεις γιατί είναι δίκαιος ο Θεός? Το βλέπεις γιατί? Εσύ ευάρινε η ψυχή σου. Αν σε αφήσει εκεί ο Κύριος, πήγε στην κόλαση. Και ακόμα κόλαση δεν ξέρεις τι σημαίνει. Και ο Κύριος, σαν πατέρας στοργικός, θέλει να σε σηκώσει από την κόλαση. Και για να σε σηκώσει όμως από την κόλαση, πρέπει να βαρυνθούν λίγο οι ώμοι σου. Πρέπει να πονέσεις, να κουραστείς λιγουλάκι. Και για να μην σε κουράσει ο Κύριος με το ζόρι, κοίταξε να κουραστείς μόνη σου και μόνος σου. Αυτά που κάνουν οι Άγιοι, αυτά κάνουν οι Άγιοι στο Άγιον Όρος, που τους λες τρελούς. Που σας είπα προχτές, σκαρφάλωσε ο άλλος επάνω στην πέτρα και τον έκαψε ο ήλιος και ζαλίστηκε και έπεσε κάτω μια εβδομάδα νηστικός. Γιατί μόνος του ευάρινε τον εαυτό του. Είναι τρελός? Δεν είναι τρελός. Είναι μια χαρά το μυαλουδάκι του. Μια χαρά είναι το μυαλό του. Απλά έμαθε αυτό που επιτρέπει, είπαμε πολλές φορές, ο Κύριος να κάνει στους δικούς του. Αυτός τρέχει να το κάνει μπροστά για να μην πέσει στην αμαρτία. Σου είπα για κάποιον άλλον ότι αποφάσισε να μείνει στη Βρώμα. Εσύ θες ντους, θες μπάνιο. Κάθε μέρα, κάθε δεύτερη μέρα, δύο φορές την ημέρα, τρεις φορές την ημέρα, μπάνιο, μπάνιο. Εκείνος είπε όχι μπάνιο. Και έμεινε στη Βρώμα. Του άρεσε, μα δεν του άρεσε. Τι νος αρέσει η Βρώμα? Κανενός δεν αρέσει η Βρώμα. Έμεινε όμως εκεί στη Βρώμα μέσα, άπλητος, μέχρι που η πλάτη του λέει άνοιξε πληγές που χώραγε μέσα ένα λεμόνι. Τέτοιες πληγές. Και έλεγε όχι, δεν θα πληθώ, δεν θα πάω στο γιατρό. Και δεν πήγε στο γιατρό. Και κατέβαινε η Παναγία και του θεράπευε τις πληγές του. Τι με κοιτάτε αδελφοί μου? Αυτή είναι η αλήθεια. Να μπείτε κάποτε σε αυτό το σκεπτικό, σε αυτό το λογισμό. Να μην είμαστε πρόχειροι στις κριτικές μας, στις κρίσεις μας. Α, είναι βλαμμένοι. Ποιος είναι βλαμμένος? Βλαμμένος εσύ. Βλαμμένος εσύ. Όχι εκείνος εκεί πάνω. Εκείνος ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Πες απλά ότι δεν το χωράει το μυαλό σου αυτό που κάνει, ναι. Γιατί το μυαλό σου είναι βρώμικο, αμαρτωλό, ελεηνό. Μη λες ότι είναι βλαμμένος, δεν είναι βλαμμένος. Ο Κύριος λοιπόν θα σου βάλει ζύγια επάνω για να σε σηκώσει. Έπεσες από την αμαρτία. Στη ζυγαριά του Θεού είσαι στην κόλαση μέσα. Ο Κύριος πρέπει να σε βγάλει. Και ποια είναι τα ζύγια του Θεού? Είναι πρώτα πρώτα τα ζύγια του Θεού είναι οι δοκιμασίες, γιαγιά. Οι δοκιμασίες. Μπας και ξυπνήσεις. Γιατί ξέρεις, η αμαρτία σε σκοτώνει. Η αμαρτία σε θανατώνει. Η αμαρτία σε αφήνει αδρανή. Και γι' αυτό βλέπεις, όταν πέφτουν οι άνθρωποι σε μεγάλες αμαρτίες, πεθάνανε. Απομακρύνονται από την Εκκλησία. Ο Κύριος τρέχει αμέσως στην αμαρτία, γιατί εσύ φταίς. Δεν σε έριξε κανείς την αμαρτία, εσύ έπεσες. Τρέχει αμέσως ο Κύριος να σου ρίξει δοκιμασίες, να σε συνεφέρει, να σου βάλει ζύγια για να σηκωθείς. Και επιτρέπει ο Θεός μετά την αμαρτία να έρθει η αρρώστια, να έρθει ο καρκίνος, να μπει ένας θάνατος. Να τα ζύγια που με αυτά θες δε θες τα ξυπνήσεις. Θες δε θες τα τρέξεις στο Θεό. Θες δε θες τα σηκώσεις χέρια και πόδια στο Θεό να παρακαλέσεις και να πεις Θεέ μου σε παρακαλώ. Μετανοώ, μετανοώ για αυτά που έκανα. Και μετά είναι αυτά που είπε η γιαγιά. Ζύγια, καινούργια ζύγια. Ακόμα αγιότερα και μεγαλύτερα ζύγια. Ποια είναι? Τα Άγια Μυστήρια. Είναι η εξομολόγησης. Είναι η Θεία Κοινωνία, για να σε ανεβάσουν ακόμα ψηλότερα. Και η ζαγαριά να αλλάξει πλέον κλίση. Και ενώ η κλίση της ήταν να είσαι μες στην κόλαση, να σε φτάσει στον παράδεισο. Έτσι είναι τα ζύγια του Θεού. Έτσι λειτουργεί ο Θεός. Και βλέπεις, μας το λέει ο ίδιος, για να μην προλαβαίνεις εσύ να βγάζεις βλακίες, να λες καζομάρες και να βγάζεις τα δικά σου συμπεράσματα. Α, ο Θεός είναι κακούργος, ο Θεός γιατί μου πήρε το παιδί μου. Λάθος! Και ποτέ μην το πεις αυτό. Κακούργος ο Θεός. Από την κόλαση είπα να σε βγάλει ο Θεός. Σε σηκώνει ο Θεός μέσα από τα απορρίμματα της αμαρτίας. Σε σηκώνει ο Θεός μέσα από τη λάσπη, από το βούρκο, από το βόρβορο. Σε σηκώνει ο Θεός μέσα από τις ακαθαρσίες να σε αγιάσει. Είδατε στην παραβολή του Ασώτου, το θυμάστε? Νομίζεις δεν μπορούσε ο Θεός να κλείσει την πόρτα στο γιο του? Άμα το ήθελε, έβαζε 5-6 εκεί πέρα δούλους να του ρίξουν ένα χέρι ξύλο, να τον δέσουν, να τον βάλουν στη φυλακή, να μην πάει πουθενά. Δεν μπορούσε να το κάνει. Μπορούσε να το κάνει. Γιατί όμως του άνοιξε την πόρτα? Γιατί του πεφύγε? Κάνε ό,τι νομίζεις για να φάει τα μούτρα του. Να πέσει, αφού είσαι απερίσκεπτος, πήγαινε να φας τα μούτρα σου, πήγαινε να φας τη βρώμα της αμαρτίας, πήγαινε να γευτείς τα ξυλοκέρατα, πήγαινε να φας, να γυρίσεις διορθωμένος. Επομένως, μην πεις ποτέ ο Θεός είναι άδικος. Είδες εδώ τι μας λέει? Δικαιοσύνη είναι ζυγαριά. Ζυγαριά που με τις αμαρτίες μας τη γέρνουμε τη ζυγαριά και μας κατεβάζει η ζυγαριά μέσα στα τάρταρα του Άδου, μέσα στα τάρταρα της κολάσεως. Και έρχεται ο Κύριος για να μην μείνεις εκεί και σου βάζει κάποια φορτία επάνω σου, σου βάζει κάποιες δοκιμασίες, σου βάζει κάποιες πικρίες, γιατί τα βάρη, τα ζύγια βαριά είναι. Για να σε σηκώσει βαριά είναι. Πρέπει να κουραστείς, βεβαίως. Γιατί πρέπει να σηκωθείς. Γιατί πρέπει να φύγεις από εκεί μέσα. Αν δεν θέλεις, γιατί υπάρχουν και πολλοί που δεν τα σηκώνουν, βλέπεις, δεν τα σηκώνουν τα ζύγια του Θεού, θέλουν να μείνουν κάτω. Εκεί ο Θεός πλέον δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Ξέρετε, ο Θεός, σας το έχω πει και το γράφω και στο βιβλίο αυτό για τον Κυριώρη που γράψαμε, το γράφω και εκεί μέσα, ο Θεός πολλές φορές είναι παντοδύναμος πάντοτε, αλλά είναι μερικές φορές και αδύναμος. Δεν έχει δύναμη ο Κύριος. Άμα του πεις όχι, δεν σε θέλω, δεν μπορώ. Θυμάστε, το γράφω στο βιβλίο εκεί που πήγε ο Κύριος, πήγαινε εκεί στη Ναζαρέτ στους πατριώτες του και του λέγανε εκείνοι, τι του λέγανε, θυμάστε, τι του λέγανε? Εσύ είσαι ο γιος, λέει, του ξυλουργού, τι ήρθες εδώ τώρα, μάθημα ήρθες να μας κάνεις? Και επειδή δεν τον πίστευαν, δεν μπορούσε, λέει ο Μάρκος ο Ευαγγελιστής, δεν μπορούσε να κάνει θαύματα. Ποιος, ο Θεός? Δεν μπορεί, μάλιστα δεν μπορεί ο Θεός. Άμα δεν τον θες το Θεό, δεν μπορεί ο Θεός. Άμα τον θέλεις, τότε μπορεί. Άμα τον θες, τότε μπορεί. Άμα δεν τον θες, δεν μπορεί. Ζυγαριά λοιπόν η δικαιοσύνη του Θεού. Ζυγαριά. Και για να δεις ότι είναι από αγάπη αυτή η ζυγαριά, ενώ εσύ προτιμάς να κατεβαίνεις στην κόλαση, έρχεται ο Κύριος με τη δικαιοσύνη του να σε σηκώσει, να σε σηκώσει, να σε πάει πάλι στον παράδεισο. Συνεχίζουμε στον επόμενο στίχο. Βδέλυγμα βασιλεί οποιών κακά. Εδώ μιλάει για τον κοσμικό βασιλιά. Εμείς όμως θα το μεταφέρουμε, θα κάνουμε μεταφορά, θα μιλήσουμε μεταφορικώς και θα πάμε στον ουράνιο βασιλέα. Ποιος είναι συχαμένος για τον βασιλιά? Εκείνος που ποιεί κακόν. Εκείνος που πράττει το κακόν. Ποιο είναι το κακόν? κακών, χάσαμε τα σέστα μας, έτσι. Χάσαμε τα ζύγια μας, χάσαμε τη ζυγαριά του Θεού. Γιατί σήμερα κακό, το κακό του Θεού είναι καλό. Και το καλό του Θεού έγινε κακό. Είδατε πόσα ακούστηκαν προχτές που είχαμε τις ταλαιπωρίες με τα δικαστήρια. Θυμάστε πόσα ακούστηκαν. Ε? Σήμερα αυτός που αγωνίζεται για το έλεος και την αγάπη του Θεού και για το σωστό είναι μουρλός. Μουρλός. Καθυστερημένος, βλαμμένος. Κακόν ήταν που αγωνίστηκε κάποιος, αγωνίστηκαν κάποιοι για αυτό το θέμα. Κακό, τι θέλουν αυτοί, να μας χαλάσουν, άκου κουβέντα, να τους χαλάσουμε. Τους κάναμε κακό. Τους κάναμε κακό. Και το καλό ποιο είναι? Οι αθλειότητες αυτές που γίνονται σήμερα κάτω και αύριο που θα γίνουν. Αυτές οι αθλειότητες είναι καλό. Το καταλαβαίνετε αυτό? Ποιο είναι το κακό? Ένα είναι το κακό. Όσο κι αν εσύ θες να το αμβλύνεις, όσο κι αν εσύ θες να το ωραιοποιήσεις, το κακό είναι δεδομένο από τον Θεό. Μας είπε εκείνος ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Και δεν πάνε να λένε κυβερνήσεις, δεν πάνε να λένε δημάρχοι, δεν πάνε να λένε οι παραδημάρχοι, δεν πάνε να λένε τα δικαστήρια. Ας λένε ό,τι θέλουν. Το κακό είναι ένα, συγκεκριμένο. Πάσα παράβασης και παρακοή απέναντι στο Θεό είναι κακόν. Δεν υπάρχει καλό που να ωραιο, κακό που να το ωραιοποιήσουμε και να το κάνουμε όμορφο. Το κακό είναι η ιδιοκτησία του σατανά. Ό,τι κρατάει ο σατανάς, όσο και αν στο μορφήνει, διαολική δουλειά είναι. Όσο και αν το πελεκίσει, να στο φτιάξει όμορφο, να σου φτιάξει, τίποτα. Είδατε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, και φτερά αγγέλου φοράει ο διάολος. Φτερά αγγέλου. Και ρίχνει μια αλεύρι στη μούρη του και γίνεται άσπρος. Και τι έγινε? Διάολος παραμένει. Έτσι είναι και το κακό. Όσο και αν το πελεκίσεις, όσο και αν το ωρεοποιήσεις, όσο και αν το ασπρίσεις, όσο και αν το βάψεις, όσο και αν το ομορφύνεις, διάολος είναι, κακό είναι, αμαρτία είναι. Έλειξε. Μα τι να κάνουμε, έτσι πρέπει να το κάνουμε, σήμερα το θέλει η εποχή. Ποια εποχή? Και ο νόμος του Κυρίου που πάει δηλαδή? Γιατί ο Κύριος δεν θα σε κρίνει με βάση την εποχή, θα σε κρίνει με βάση τον νόμο του, τον διαχρονικό νόμο του, τον νόμο του ο οποίος ζει και θα ζει αιώνια. Εκεί δεν παίρνει νερό στο κρασί. Ακούς τι λέει? Δέλιγμα δια τον βασιλέα ουπιών κακά. Ο παράνομος, αυτός ο οποίος παρανομεί συστηματικά απέναντι στον Θεό, είναι συχαμένος για τον Θεό. Δεν έχει καμία θέση κοντά του. Ξέρετε τι προσπαθώ τόσα χρόνια να κάνουμε εδώ πέρα? Ξέρετε τι προσπαθώ? Πολλοί ακόμα και δικοί μου άνθρωποι δεν το κατάλαβαν. Γι' αυτό και από δικούς μου ανθρώπους ακόμα άκουσα μερικές φορές κατηγορώ. Σας πω τι προσπαθώ να κάνω. Να αποκτήσουμε, αδερφοί μου, ευαισθησία προς την αμαρτία. Να μην είσαι ευαίσθητος στην αμαρτία, μόνο στις μεγάλες αμαρτίες. Γιατί είπε ο Κύριος ότι ακόμα και για ένα αργό λόγο θα κάτσεις στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Θα αποδώσεις λόγον εν ημέρα κρίσεως. Αυτό προσπαθώ τόσα χρόνια. Αυτή είναι η βασική μου επιδίωξη. Και εγώ και εσείς με αυτά που λέμε, να ευαισθητοποιηθούμε στην αμαρτία, στην κάθε μορφή αμαρτίας. Και αμαρτία σημαίνει έκπτωσης από το ύψος που μας ανύψωσε ο Κύριος. Ψέμα είναι αυτό, κατάκριση είναι αυτή, αισχρολογία είναι αυτή, βομολογία είναι αυτή, περιττός λόγος είναι αυτός, αργολογία είναι αυτή, πολυλογία είναι αυτή. Δεν ξέρω πώς την ονομάζεις εσύ. Μικρή αμαρτία είναι αυτή. Εγώ δεν θέλω. Ο Κύριος, να σας πω, για να σας πω, υπάρχει πουθενά στην Αγία Γραφή η λέξη μικρή αμαρτία? Για ψάξτε να την βρείτε. Για ψάξτε να την βρείτε. Εμίλησε ποτέ ο Κύριος με τέτοια λόγια? Έδωσε ποτέ ο Κύριος στίγμα μεγάλης ή μικρής αμαρτίας? Όχι. Πουθενά. Και τα θανάσιμα αμαρτήματα οι Άγιοι Πατέρες τα έφτιαξαν. Δεν τα έφτιαξε ο Κύριος. Ο Κύριος μιλάει για αμάρτημα και για αρετή. Και το αμάρτημα είναι η κάθε μορφή αμαρτίας. Είτε αυτή η μορφή αμαρτίας είναι πορνεία, είτε είναι έγκλημα, είτε είναι ψέμα, είτε είναι πολυλογία, είτε είναι αργολογία, είναι αμάρτημα. Και όπως μας έλεγε ο δάσκαλος, είτε σκύλος είναι, είτε σκυλάκι, είτε σκυλί είναι. Αυτά μας έλεγε. Και ξέρεις γιατί σου το λέω? Γιατί τώρα μπαίνει νηστεία και θα πεις, έλα μωρέ λίγο λαδάκι, τι είναι το λαδάκι? Δεν είναι τίποτα το λαδάκι. Έλα μωρέ μια ψυχατηρή, μου λέγε κάποια. Μια ψυχατηρή είναι, τι είναι το, τι είναι το, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Θα το δούμε. Εγώ θα σου πω ότι είναι φοβερό αμάρτημα. Είναι αμάρτημα μάλλον να μιλήσω με τη λέξη του Ευαγγελίου, και από εκεί και πέρα εσύ φτιάξε ό,τι θες. Για να μην έρθει και θα έρθει μεθαύριο ο λόγος του Κυρίου να σε κρίνει και να σε δικάσει. Και τότε θα δούμε αν ήταν μικρό ή τίποτα. Τότε θα το δούμε αυτό. Αυτή είναι η προσπάθειά μου τόσα χρόνια. Να αποκτήσουμε ευαισθησία στην αμαρτία. Άμα μας αγγίζει η αμαρτία, να πετάγεται ο δείκτης. Θυμάσαι κάτι ζυγαριές που ήρθαν μετά, μετά τις παλάντζες, ήρθαν οι ζυγαριές ακριβίας, όπως τη λέγανε. Λίγο ακούμπα και σε πάνω, έβλεπε, ταν, έφευγε ο δείκτης. Έτσι να αποκτήσεις αυτή την ευαισθησία στην αμαρτία. Λίγο να σε αγγίζει η αμαρτία και να πετάγεσαι, να την άρεσε πάνω. Αλλά πώς να έρθει αυτή η ευαισθησία στην αμαρτία όταν πάμε στον εξομολόγο μια φορά το χρόνο? Πώς? Χαλάρωσες. Έχασες τα σέστα σου. Έχασες την αμαρτία. Τι πας και του λες μετά σε ένα χρόνο? Δεν έχω τίποτα. Φυσικά, τι θα πάει να του πεις? Για πήγαινε κάθε εβδομάδα, για πήγαινε δύο φορές τη εβδομάδα, όπως πήγαινε ο γέροντας εδώ ο δικός μας, για πήγαινε, και τότε θα δεις τι ευαισθησία έχεις απέναντι στην αμαρτία. Θα δεις τότε πώς θα σε ενοχλεί και η αργή κουβέντα που είπες και ο αργός λόγος και η πολυλογία και η κατάκριση, όλα θα σε ενοχλούν. Τώρα, κάναμε, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν κάναμε τίποτα. Συχαμένος προς το Θεό αυτός που αμαρτάνει. Όπως και σε κάθε βασιλιά. Άμα παρανομείς απέναντι στο βασιλιά, άμα παρανομείς απέναντι στους νόμους που φτιάχνει ο βασιλιάς, θα εκβάθεις. Σε συχαίνεται ο βασιλιάς. Θα σε εκδικηθεί κάποια στιγμή. Και μιλάω για τον κοσμικό βασιλιά. Για να δούμε παρακάτω τι λέει και να τελειώσουμε. Με τα γάρ δικαιοσύνης ετοιμάζεται θρόνος αρχής. Διότι ο θρόνος, λέει, του βασιλέως στέκει επάνω στη δικαιοσύνη. Και αν το λέει αυτό για τους κοσμικούς βασιλείς, πόσον μάλλον, αγαπητοί μου αδερφοί, αυτό ισχύει για τη δικαιοσύνη του Θεού και για το θρόνο του Θεού. Αμάρτησες, έπεσες. Αμαρτία στη βασιλεία του Θεού δεν χωρεί. Διαβάστε εκεί, διαβάστε αν θυμάμαι καλά στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, στην Αποκάλυψη διαβάστε, έχει η Αποκάλυψη 22 κεφάλαια. Εάν διαβάσετε το 20, το 21 και το 22 εκεί πέρα κάπου μέσα, υπάρχει ένας φοβερός λόγος που περιγράφει τη βασιλεία του Θεού. Την ώρα λέει που περιγράφει και στέκουν απ' έξω υποψήφοι για να μπουν μέσα στη βασιλεία του Θεού, φωνάζει ο κήρυκας, φωνάζει ο άγγελος, έξω οι κλέφτες. Εδώ μέσα δεν χωράει κλέφτης. Έξω οι πόρνοι, δεν χωράει πόρνος εδώ. Έξω οι βρωμιάριδες, δεν χωράει βρωμιάρι στην βασιλεία του Θεού. Έξω στη βασιλεία του Θεού αμαρτία δεν χωρεί. Η βασιλεία του Θεού είναι φως και εκεί θα μπουν όσοι επήραν φως από τον Θεό. Μα θα μου πείτε, αμαρτωλοί δεν είμαστε? Αμαρτωλοί, το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Αλλά αυτά τα οποία λέει εδώ η Αποκάλυψη αφορούν εκείνους οι οποίοι έμειναν στην αμαρτία, πείσμα στην αμαρτία. Δεν θέλησαν να αλλάξουν, δεν θέλησαν να μετανοήσουν, δεν θέλησαν να διορθωθούν. Αυτοί όλοι θα μείνουν έξω. Έξω οι πόρνοι, έξω οι κλέφτες, έξω. Κανείς μέσα στην εκκλησία, κανείς μέσα στο σπίτι του Θεού, κανείς μέσα στον παράδεισο. Έξω οι εγωιστές, έξω οι βρωμιάριδες, έξω. Έξω το μίσος από την αγάπη του Θεού, έξω. Διαβάστε, σας είπα, 20, διαβάζετε Αγία Γραφή, διαβάζετε. Μπράβο, ευχαριστώ, πολύ ευχαριστώ, χαίρομαι να μου το λέτε αυτό, θέλω να το ακούω, πώς το λένε, θέλω να το ακούω, να χαίρομαι ότι διαβάζετε Αγία Γραφή. Αυτό είναι το βιβλίο, το ένα, το μοναδικό. Άλλο τίποτα μην διαβάσεις τη ζωή σου. Δεν με ενδιαφέρει. Καλά και τα λόγια των πατέρων, καλά και τα βιβλία τα μοναχικά, καλά και τα γεροντικά, καλά όλα, όλα καλά. Αλλά προπάντων Αγία Γραφή. Προπάντων Αγία Γραφή. Και να τη διαβάζεις, να τη μελετάς. Τη διαβάζεις λέξη-λέξη, κοντά-κοντά. Και να προσπαθείς να εντρυφάς, να μπαίνεις μέσα στο βάθος των λόγων του Κυρίου. Πόσα έχεις να βρεις. Αυτό το βλέπω στον εαυτό μου. Ο ελεηνός εγώ αβρωμιάρης, που με τη χάρη του Θεού όσο μπορώ διαβάζω, όταν διαβάζω Αγία Γραφή, τι είναι, ένα βιβλιαράκι. Το έχω μάθει σχεδόν απ' έξω. Ο Θεός να με λέει που το λέω. Σχεδόν απ' έξω το έχω μάθει. Κι όμως όσο το διαβάζω, όλο και μπαίνω ακόμα βαθύτερα. Ακόμα βαθύτερα. Ατελείωτο είναι. Ατελείωτο είναι, τα νοήματά του είναι ατελείωτα. Τελειώνουμε εδώ, αδελφοί μου. Σας εύχομαι καλή την Αγία και μεγάλη Τεσσαρακοστή. Και με τη χάρη του Θεού, το άλλο Σάββατο, και πάλι εδώ, συνεχίζουμε κανονικά στα κηρύγματά μας. Και καλή νηστεία, καλή προσευχή, καλός αγώνας πνευματικός, όχι εγωιστικά, πάντοτε επιζητώντας το έλεος και την αγάπη του Θεού και τη δύναμή Του. Διότι μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Η χάρις όμως του Θεού, είδατε τι λέει, τα ασθενή θεραπεύει και τα ελείποντα αναπληρεί. Ο Θεός να είναι μαζί σας.